Hej och välkomna till en fin dag. Jag, Per, sitter här tillsammans med Anna. Hej, hej. Och vi ska läsa en dikt av den australiensiske författaren Les Murray. En dag som för övrigt innehåller kungliga bröllop och andra storheter. Men vi väljer helt enkelt att köra hardcore poesi och depression istället. Det låter bra. Så att vill du att jag introducerar? Givetvis behöver vi lite så här guidning i vem denne poet är. Så om du kan berätta för oss lite biografiska notiser så vore det toppen. Okej. Okay. Les Murray föddes 1938, är då australiensare. Och han har beskrivits som bushens och den australiska landsbygdens poet. Så att han får representera detta. Och han ses som en försvarare och kritiker av den moderna civilisationen. Och han ses också ofta som konservativ. Och han har också konverterat till katolicismen. Han är översatt på 10 språk. Och han nämns också i Nobelprissammanhang. 4 stycken böcker dock, eller volymer, är översatta på svenska. Och vi kommer då hantera en av dessa här. Han debuterade 1965 med The Ilex Tree, eller Järneken. Men han slog inte igenom förrän 1975 med en annan bok som heter The Vernacular Republic. Yes, och den dikt som vi ska läsa då, den heter Brinnande begär. Och faktum är att den finns i 2 samlingar. Den samlingen vi hittade är Den svarta hunden, som är från Brombergs 2008. Men den förekom också i en diktsamling som heter Dikter från den efterblivna landsbygden. Och just den svarta hunden är ju lite av ett begrepp, alltså killing the black dog. Och den var även, blev en föreläsning som han höll 1996, och själva föreläsningen ingår också i den här diktsamlingen. Och jag vet att du har lite koll på den här föreläsningen, vad den handlar om, Anna. Ja, jag har läst den nyligen här och den är i allra högsta grad relevant när man tittar på den här dikten som vi ska läsa i alla fall, för den både nämns och man kan koppla samman vissa händelser som Murray tar upp till den. Vad handlar föreläsningen om? Alltså? Tematiken där är egentligen depression. Alltså, Les Murray, han beskriver då sitt liv och var depressionen kommer in någonstans, när den blev diagnostiserad och vad den har lett till och olika nyckelhändelser i hans liv. Så att den är, om man tittar på den så kan man se i den här dikten kanske att det finns en del självbiografiska spår. Men det här killing the black dog, vet du någonting om vad det betyder och var det kom ifrån? Ja, alltså det är egentligen någonting, nu nämns det ganska många referenser i den här texten, men det är någonting som går ganska långt tillbaka, som bland annat då Churchill var inne på också, alltså ha den här ångesthunden på ryggen som attackerar en och kommer när man minst anar det. Och även tidigare, jag är lite osäker på exakt var någonstans det dyker upp, men det kan spåras ganska långt tillbaka, nämligen det här begreppet. Så killing the black dog, det har liksom lite med ångest att göra, att man har någonting. Precis, något jagar en lite. Yeah. Den här otrevliga hunden som kommer efter en, kan man väl säga. Så att om man är inne på och vill ha lite biografiskt material till Murray, så kan man definitivt ta och läsa den här föreläsningen, för den ger en biografisk bild som är intressant att kolla på. Sen är det ju även så att vi för 3-4 år sedan bevistade en poesiläsning av Les Murray i Lund på Solcenter, har jag för mig att det hette då. Och mitt minne av honom, nu är det ju så med minnen, det kan ju spela lite spratt, men Jag minns honom som en så här ganska stor man, stor kroppshydda, lite rödflammig så här, va? Och så var han lite så här frispråkig, på gränsen till skränig, då om man tänker det här typiska skräniga amerikanen, fast då i australiensisk format. Sen har för mig att han hade en stor hatt också, men det är kanske inte. En bushhatt. Ja, precis. Men just det här med det konservativa draget, jag har för mig att han gjorde en del udda uttalanden. Ja. Som till exempel Vietnamkriget, har för mig att han nämnde någonting om att då när det var att alla blev så engagerade i det här kriget och att han inte förstod varför. Det kan nog stämma. Jag vågar inte skriva under helt på det, men det, jag har ett svagt minne av att han sa någonting i den stilen faktiskt. Mm. Men jag minns också just det här med uttalanden som du nämner, att han hade en hel del grejer, och läser man själva föredraget så innehåller också det en hel del grejer. Han kritiserar 68-rörelsen ganska mycket. Han är inte så där inne på feminism så himla mycket. Jag tycker att det är lite jobbigt. Men läser man det här föredraget så uppfattar man honom som en person som har haft ganska mycket konflikt med australiensisk media, kritiker i Australien, men vill framhålla ganska mycket att han har mottagits väl, om man tänker internationellt. Ja. Så att man får lite intrycket av att han är inte uppskattat hemma, om man säger så. Mm. Men att han har en internationell publik som han kan luta sig tillbaka på då. Ja, det var ganska mycket folk som var där på själva uppläsningen, och den var ju populär, om man säger så. Ja, det var ju organiserat eller anordnat då i samband med något med Lunds universitet. Så att, i och med det jag nämnde innan också, att han förekommer i viss del i Nobelprissammanhang, det har kanske lite med att göra också att han är mer internationell än nationell kanske då, om man får tolka hans ja, det kan ju också vara en sån outsider-position som han gärna gör det lite sådär. Men, precis. Men nu så ska vi i alla fall höra en uppläsning då av dikten Brinnande begär. Från pubertetens intåg var mitt liv som en begravning. Min mor dog i barnsäng, min far försökte vara död. Vi kokte tyg som färgats brunt av svett. Korna återtog trädgården. Älskog slutar med död, var vår outsägda livsprincip. Jag träffade en lång adopterad flicka som en del unga ansåg fjär. Men hon var klipsk. Hennes vitblonda hårsvall skvallrade om att hon inte var släkt med det satta solbrända par som älskade henne. Först nu förstår jag att hon var min första kärlek. Att jag var fet var allt jag fick höra på min nya skola i stan. På rasterna begick ungarna erosmord, ströp det sexuella modet. Att massvägra oombedd kärlek, sånt fungerar. Pojkar hejade när 17-åriga flickor lade an på mig och sedan fnissande sprang sin väg. På loven kom den slanka flickan på besök från stan till mina kusiner. Hon var vänlig och okonstlad. Det viskades och fnittrades omkring oss. Ett brev skrevs i mitt namn och plötsligt dök hon upp fast det var mitt i terminen. Men jag kallade folk mänskliga utan att veta att det var i raseri. Jag lärde mig saker från sidan, tog med gevär på promenader, spelade upp var scen ur härifrån till evigheten, satte eld på ängar och inställde mig tappert varje måndag till den gryende tonårsdelen. Henne beundrade jag, och nästan lugn efter att ha blidkat henne plågades jag av att veta vad hon kom ifrån, inte vem. Att skryta var min enda sociala talang, konstigt nog aldrig inför henne. Men mina känslor hemlighöll jag tills de var okända också för mig själv. Och jag kunde inte lägga mitt begär till hennes brist på önskvärdhet. Framför mig låg 40 år av vit förlamning med en enda kär dispens. Hon vill ha mig. Det är overkligt. Ingenting är nog. Hon har tagit fel. Hon dör. Gå nu. Hon talar om det när som helst. Nu skrattar hon. Snart. Om andra sträckte sina händer mot Marion vet jag inte. Men vid 19 års ålder råkar hon en kväll på sjuksköterskeskolan utföra en olycka. Ensam sades det, med en dödlig injektion. Och besparades att se vad min skola gjorde med världen. Vi diskuterade ju tidigare innan vi hade den här dikten Les Murray och hans depressioner. Mm. Och det här Killing the Black Dog. Jag tänkte börja med en första fråga. Vad i den här dikten är deprimerande, eller finns det något drag här som du tycker? Alltså jag hittar ju teman och liknande, men det jag antar att du inte är ute efter det, utan du är mer ute efter något spår så att säga som skulle kunna kopplas till det här depressionstemat. Alltså, är det en deprimerande dikt? Eller en dikt om eller en dikt om depression? Kanske mer. Inte depression. Nödvändigtvis, men om man ska gå in på rent tyckande så tycker jag att den är väldigt självömkande. Mm. Och nu är inte det något drag kanske för deprimerade personer. Men jag tycker att den anspelar lite på det här att den ser det svarta i allting, eller den ser inget positivt överhuvudtaget nästan. Och det kan ju vara ett tecken på ett deprimerat eller depressionsdrag så att säga. Jag vet inte om du hittar någonting annat som du... Jo, om man kollar redan första raden så sätter den ju an en ganska mörk ton. Från pubertetens intåg var mitt liv som en begravning. Ja, definitivt. Jag fastnade visserligen mer på när det gäller just den meningen att det är tonårens teatraliska drag snarare. Men jag vet inte, för jag, det här med överdrivna känslor eller gester och liknande som puberteten ibland kan kantras av kanske. Ja, men det är ju också en verklighet. Ja, absolut, det är en verklighet. För den som går in i en sån slags pubertet som i denna beskrivs som oerhört jobbig. Mm, absolut. Jag tänker också lite på det här med sista orden där, sista stycket i, eller sista meningen i det stycket, det här med vår outsagda livsprincip. Det är en väldigt cynisk livssyn som dyker upp där, som kanske man kan förhålla sig till det här depressiva, man ska uttrycka sig. Ja, det är det här med sexualiteten som verkar tryckas ner hela tiden i de miljöer som han vistas i. Mm. Och vad det beror på, det är svårt att veta, men jag tycker det upprepas ju med erosmården också, att ja, absolut. Sexualiteten var nog ingen enkel grej för honom. Nej, alltså efter att ha läst det här föredraget, innan man fördjupar sig för mycket i det här självbiografiska, så läser man bara första stycket till exempel, min mor låg i barnsäng, min far försökte vara död, så är det rena självbiografiska saker som han tar upp i sitt föredrag. Och faktum är, innan man ska gå för långt in på det, så den här dikten specifikt tillsammans med ett visst antal också, de är mycket självbiografiskt relaterade, samtidigt som han beskriver hur en av hans döttrar eller en dotter gick på en katolskt präglad skola, även om det inte var religiöst uttryckt så mycket. Mm. Och blev där mobbad eller utfryst. Och där var den här dikten central del i hans bearbetning. Och han skriver faktiskt att och nu citerar jag, den dikt som mer än någon bromsade min sjukdoms ekorrhjul. Och det är denna han syftar på som ett slags botemedel. Ja, där har vi den klassiska, jag vet inte om han skrev då någonting om det, men att skriva poesi som en slags psykofarmaka eller liksom. Ja, precis. Han säger ju också att han är skeptisk till samtalsterapi och sådana grejer. Och använder ju diktningen då. Han skriver att han under hela sina depressiva tillstånd så skrev han. Mm. Och det här är då ett resultat av det. Men då kan man ju nästan undra lite så när det är så här bäckmörkt. Hjälper verkligen detta? Eller liksom bara spär det på ytterligare att minnas de här sjuka episoderna i hans liv? Eller? Ja, alltså det skulle också kunna få omvänd effekt. Man tänker att man sitter och blir introvert och inte tar sig ut ur det, men... Ja, absolut. Det jag funderade kring det här faktiskt. Alltså, nu är det svårt att veta hur Murray själv uppfattar den här dikten idag till exempel. Men som jag ser den, om man går in rent vad som sker så att säga, så är den ganska summerande. Mm. Och där tänker jag nästan att man kanske lämnar någonting bakom sig. Och att det blir ett slags botemedel på det här, eller ett sätt att komma ur det. Du summerar den dåliga tiden. Och sen då, även om den inte slutar så positivt nödvändigtvis, så är den ändå summerande över ett ganska stort tidsspann, får man förmoda. Mm. Ja, så, i och med att han summerade så kan han sedan lämna det bakom sig. Precis. För där kan jag känna annars, jag kan sakna i jaget någon slags progression eller ett steg ut det här, utan väldigt mycket i det känns bestämt av miljöerna han lever. Han kan liksom inte ta sig ur det. Som att han skriver att varje måndag måste han inställa sig till den gröende tonårseran, som om han inte har något val. Absolut. Men där, jag ser hela genom dikten då att det handlar mycket om makt också. Han styr sig ganska mycket av andras beslut. Och förutsättningar liksom. Och har inte så mycket att säga till om. Så jag tror definitivt. Och miljön också, absolut. Han nämner ju skolan i slutet också. Vad gjorde skolan med världen? Eller min skola med världen? Alltså, ja, innan dess alltså, hans då att han blev mobbad. Och att pojkarna hejade på när tjejer, som jag uppfattade, låtsades liksom tycka om honom. Och sen bara... Det här är det typiska. Det är ju sånt gammalt mobbingknep som jag känner igen själv från min skoltid. Jag var inte med om att göra det själv, men det var några killar som ringde upp anonymt en tjej som de tyckte var oerhört oattraktiv och bestämde dejt med henne liksom utanför simhallen och sen smög de dit i busken och tittade på när de fick stå där en halvtimme och vänta på sin dejt. Alltså man får lite den känslan att han blev till åtlöje inför andra på grund av sitt utseende. Och... Absolut. Och det här, det var en sak som du nämnde innan här apropå det här med Eros mord. Han skriver själv i sitt föredrag att det är något som är egenmyntat som han skrev i en tidskrift. Jag har inte så bra koll på vad det här härstammar ifrån. Men han menar att det ska betyda att det är avsiktligt tillintetgörande av en persons sexuella mod. Alltså någon slags undertryckande av en sexuella njutning eller nyfikenhet till exempel. Alltså något som verkligen förgör dig som människa när det gäller lust och liknande. Men jag vet inte, har du... Ja, men det låter ju precis som den incidenten jag återberättade där med hon tjejen, va? Att när man blir utsatt för sådana lurendrejerier, alltså det är känslomässiga lurendrejerier eller så, alltså, så tillintetgörs ju ens självförtroende. Ja. Och det är intressant, det visste jag inte att det var hans egna term där, men han menar det i alla fall, men jag försökte liksom se om för det känns som ett ganska legitimerat begrepp om man tittar på det. Men tydligen så har han själv myntat i någon tidskrift tidigare. Och det kommer ju igen här med det här brevet som skrevs i mitt namn. Då undrar man, är det han själv? Det är det nog inte. Det är ett brev som skrivs i någon, där det varit överflödigt att påpeka det. Precis, så då måste det vara någon annan som har skrivit det. Och då dyker plötsligt den här flickan som han var intresserad upp mitt i terminen, och det känns också som ett så här elakt spratt. Precis, eller kanske att det fanns något slags intresse men att det blev helt fel eftersom inte han var förberedd på det eller kunde stå för det han inte gjorde liksom. Så definitivt, det finns ju, vad jag tycker är intressant med den här, det är att den har en ganska tydlig handling. Den är ganska prosaisk, eller vad man ska säga, berättande. Visserligen en del självbiografiska om man ska läsa in det. Och inte så himla svårtolkade heller när det gäller det. Vissa saker kanske man kan fundera över lite, men den har ganska tydliga teman också, tycker jag. Som det här med mobbing och utanförskap och depression, men också olycklig kärlek. Det finns ju den sidan av det också. Och makt då, till exempel. Men det är också, även om det kanske är ett tydligt tema, så är det hur de gestaltas av honom som skapar någon slags kvalitet i det. Och det här nattsvarta draget han har, det är ändå, det är nog inte så lätt att bara skriva det utan att ha en känsla av det. Alltså det här, framför mig låg 40 år av vit förlamning, alltså den formuleringen är, den är så nattsvart. Det finns liksom ingen framtidstro överhuvudtaget. För det är där funderar jag ganska mycket. I första anblick så känns det som att det handlar om åldrande, men det handlar nog inte bara om det, utan det handlar nog om att mentala depressionen. Mentala sår, känner jag så? Eller? Precis, alltså att det handlar om oförmåga att göra någonting, kanske. Det här, den förlamningen, men vit förlamning, ja, jag vet inte riktigt. Kanske någon slags, alltså vit kan ju vara oskuld, alltså att han han kanske aldrig fick den chansen att gå igenom en pubertet med äkta känslor, för det är också någonting han lurar sig själv ju, det är ju någon formulering, han vågar inte ens erkänna ja, för sig själv att han har känslor för flickan, utan de var okända också de för mig själv. De förträngs helt enkelt. Precis. Så det jag tänker lite, om man skulle sammanfatta för mig, är det mycket också en dikt om överlevnadsstrategier. Alltså olika sätt att i de här hårda miljöerna ändå överleva. Älska inte någon, för då blir du besviken, till exempel. Det är en överlevnadsstrategi som man använder sig av. En annan också, försöka förklara ondskan som man gör. Ondska är bara mänskligt. Ja, precis. Han säger att de som gör det här mot honom, de är bara mänskliga. Det är, ingen människa är felfri, men det gör han egentligen i raseri. Så han, det är någon liten tryckkoka. Han bara sväljer allting och den enda formuleringen är att han går ju runt med gevär på promenaderna och bränner lite ängar. Där känner man liksom jag tolkar det lite som, visst, det är ganska, ganska drastiska grejer egentligen han håller på med, och det här med ungdomens, alltså jag tänker att det är lite ungdomens lek, att han föreställer sig saker, han har den här ensam leken, eller vad man ska säga. Som då kanaliseras genom det här att han går omkring med vapen liksom och eldar. Sen var det någonting i hans text, om jag fortkommer till den igen, att det här med att elda och vara våldsam mot djur och liknande, att det skulle vara någon slags, det fanns mycket rykten och sånt kring det, att det skulle då leda till att man var psykiskt sjuk eller autistisk eller liknande liksom. Det är någonting som inte stämmer, men här leker han ju med det på något sätt, eller gör det till ett, han får ut känslorna där igenom snarare. Så där någonstans då, bara heja på honom, kom igen. Men precis. Elda på här liksom, för det, ja, men det är ju det enda sättet liksom att få ut det här på något sätt, alla de här sveken nästan. Det handlar ju ibland lite om det också, speciellt fadersveket här. att pappan ger upp när mamman dör. Och sådana saker till exempel. Ja, alltså jag bara tänkte, han fångar hela sin far i en enda formulering. Och vilken så fadersbild, alltså det är helt sjukt. Man ser någon som bara tappat hela livsgnistan framför sig. Någon som bara säckat ihop. Ja, absolut. Alltså det är en väldigt stark bild på de här fem orden eller vad det är liksom. Försökte vara död. Det är väldigt egoistiskt. Format som att det vore egoistisk, en egoistisk handling. Och innehåller väldigt mycket, helt klart. Men sen tänkte jag, här är många fina formuleringar och sånt, men det jag tänkte är också en grej som intresserat mig. Det kan ofta vara sådana små hål i en dikt eller något ställe där man hade velat veta så mycket mer. Och det är kanske fadern är en grej, men det där är på något sätt tycker jag att det sluts någonting, en cirkel runt vem det är. Men det jag funderat på, det är hon Marion. Man får ju, hon verkar ju vara rätt snäll, tycker jag. Eller vad säger du? Ja, hon är ju, alltså jag uppfattar som att hon är på hans sida på något sätt. Ja. Eller inte nödvändigtvis aktivt, men att hon bryr sig i alla fall inte om andras tycke, utan hon är med honom för att hon vill. Liksom. De träffas ju flera gånger och sådär, va? Ja. Men det jag funderar på, för det slutar ju så plötsligt oväntat med att hon begår självmord. Det antyds i alla fall att hon skulle kunna ha gjort men att hon var ensam och sen så råkade få en dödlig injektion i sig liksom. Fast jag undrar om det där inte är det här jaget som har konstruerat det, för att man är just så mörk i sinnet liksom. Man får ju faktiskt inte veta om det är så på riktigt, men att man lägger in den, alltså den frasen där, ensam sades det. Att det då skulle kunna vara, alltså, man vet inte riktigt. Men det där jag, det slutet där, det blev oerhört intresserad av Marion liksom. Här har han ältat väldigt mycket om sitt egna liv och sin egen utsatthet, men så helt plötsligt bara går hon och begår självmord. Men där tänker jag att det är det enda sättet för den här dikten att formulera det som du har i början. Där det står i andra stycket, först nu förstår jag att hon var min första kärlek. Han går ju miste om det här. Det handlar ju väldigt mycket om det här med olycklig kärlek och vad ungdomens kärlek kunde ha lett till idag om det inte hade gått annorlunda. Depressionen kanske inte ens hade existerat om det inte hade varit så här. Jag vet inte, så... Det är ett väldigt bra slut om man ser det så. Ja, slutet. Jag har också den allra sista raden, att hon besparades att se vad min skola går med världen. Det är en sån knivskarp formulering. Alltså. Väldigt mycket kritik som ligger i det här. Definitivt. Och liksom människor, civilisationskritik och sådär. Samtidigt blir man ju ändå nyfiken, känner jag liksom. Man vill ha exempel på hur jävliga de var, förutom då mobbingen sen innan här. Vad tycker du om dikten då? Jag tycker att den har ett väldigt viktigt budskap. Jag är nödvändigtvis inte sådär jätteinne på det här med att depressionen måste vara i centrum. Utan snarare vad som faktiskt sker i berättandet här. Men om man ser det till Murrays lite här, det här självbiografiska, så visst, han använder sina upplevelser på ett väldigt konkret sätt. Han liksom formulerade, och det är väl bra. Han gestaltade på ett bra sätt. Ja, verkligen. Liksom, det blir en bra historia. Men diktjaget tycker jag är väldigt självömkande. Men det är kanske för att jag har en brist i att leva mig in i hur den depressionen arta sig, så att säga, här hos jaget då, eventuellt. Men det är väl det som är lite så här läsandets väsen, att man kan krypa in i den här karaktären och var befinna sig i den positionen, och för man står objektivt och tittar utifrån så kan man ju tycka till om karaktärerna, men jag tror en del i behållningen kan vara att man gömmer sig i den här feta pojkens skal och är där genom hela dikten, eller? Ja, absolut. Alltså man får ju ändå, man får ju nyckeln till smärtan på något sätt i det här. Mm. Och det är ju, det är väldigt modigt att skriva en sån här dikt. Och den kan säkert hjälpa många människor, för att den här diktsamlingen, jag tror, eftersom vi lånade den på Stadsbiblioteket, så var den bland rekommenderade böcker också, om man hade läst Ann Heberlein, tror jag. Ja, som har skrivit då nyligen den här om depression just. Så självhjälpslitteratur vet jag inte om det är, men det kan ju vara ett stöd till exempel om man skulle vilja liksom, om man lider av ett svart sinne och vill få känna att det finns andra som också har det så, till exempel. Så läste jag Åse Bergs, hon hade skrivit en krönika nyligen om lycka i litteraturen, och hon menade att det är inte de här allra gladaste, lyckligaste böckerna som man verkligen blir lycklig av, utan det är böcker med en djupare mening, och att läsa förintelseskildringar eller till exempel sån här poesi, skulle jag kunna tänka mig att det är det som gör dig lycklig, att du får sätta dig in i ett helt annat perspektiv och kanske faktiskt handlar annorlunda när man, om man skulle se en sån här situation eller människa som ja, precis. Är där, men det är också kanske lite teori och övertro på på lyrikens kraft eller någonting, men nej, men jag tror samtidigt om man använder det här formatet med lyrik och skriver om depression och så, varför inte? Alltså, ja, det är märkligt hur insugen man kan bli i en sån här dikt ändå. För jag menar, han skriver på ett väldigt liksom fängslande sätt om det här. Det är i grunden en historia som är väldigt tragisk, och ett jag som lider liksom. Och man förstår ju ändå bakgrunden till det här. Med förluster och svek och händelser och andra människors inverkan. Så att definitivt så kan det nog göra skillnad, det tror jag. Styrkan i det är ju att det är unika erfarenheter. Han är väl ganska så detaljerad ändå, samtidigt som det är universella känslor. Eller jag känner igen mig i många av situationerna faktiskt. Än hon inte sett ut exakt så. Det tar nog mycket med det här med alltså det är ju en barndom han beskriver här, eller en ungdom så att säga, och det är ju oftast kanske en dramatisk tid, och just att han gör den här referensen till härifrån till evigheten med kärlek och förhållanden och mycket grejer som händer liksom, så det är en film från 50-talet, va? Ja, precis, med Burt Lancaster och Frank Sinatra var det, och med flera då. En klassiker, men det gör ju också att det här kanske är mer allmängiltigt än man tror. Som du var inne på lite innan där. Jag tänkte också titeln. Har du funderat någonting kring den? Absolut. Alltså först och främst så tittar man på den första gången så känns det som att det är kärlek och det är otro och det är erotik. Läser man vidare det här med Eros mord till exempel, så kanske det faller lite åt andra hållet. Men det jag tänker, det är bildligt i slutändan. Något som brinner upp, något som går förlorat. Man förlorar faktiskt sin kärlek här. Det kanske, jag tolkar det så simpelt så att säga som det, att det brinner upp. Jag känner så att det här är en titel som hämtad från någon så här kiosklitteratur. Man tar en sån med, det är en kvinna där som blir våldsamt kär i någon man som nästan är som en prins eller något. Ja, någon harlekin. Så lite så där nästan självironiskt. Fast jag undrar, har han utrymme för självironi i den här? Nej, egentligen inte, men jag vet inte. Alltså det är så plump titel annars. Ja, nej, jag tycker inte att den är nödvändigtvis så särskilt träffsäker eller välvald liksom. Så att jag försökte ha någon nödlösning på det här då, att han förlorar sin kärlek. Det försvinner i brand ungefär. Men jag vet inte. Men å andra sidan så vi läste i Södergran tidigare där det var mycket, mycket känslor. Ja. På ett helt annat sätt. Den titeln hade kanske känts mer självklart där. Självklart där. Mm. Här känns den ganska... Ja, jo, precis. Mm. Ja. Det hade kanske behövts någonting annat. Mm. Så visst, vi har varit inne på det här med existentiella frågor och liknande lite destruktiva grejer. Och jag vet inte om du har någonting annat som du funderar över kring det här, eller om vi ska knyta ihop säcken. Nej, jag känner mig nog rätt så nöjd också med den här läsningen. Och som så ofta så växer det ju mer man pratar om det. Ja, jag vet inte om jag frågade om du, vad du tyckte om den från början, så att säga. Alltså vad du liksom, eller vad du tycker om den. Alltså jag är lite kluven så. Det är mörkt så det förslår. Alltså det är så mycket av det. Samtidigt som, men det har jag varit inne på med de här unika erfarenheterna och att han faktiskt lyfter det till en universell nivå. Så jag tycker det gör det ändå till en väldigt bra dikt. Så lite, ändå lite överraskande så tycker jag att den här lyfte i mina ögon nu när vi har diskuterat den. Mm. Okej, okay, yes. Men i så fall så avslutar vi med det. Och jag som heter Anna tackar för mig. Och jag får väl också tacka för mig. Och vi återkommer med ett nytt avsnitt nästa månad med en ny dikt. Och man kan som vanligt mejla till oss på info@enfindag.se eller gå in på Facebook och leta upp oss där och skriva någonting till oss. Ni får jättegärna anmäla er på våra Facebook-utskick om ni vill vara med, och det är öppet för alla. Ja. Inklusive en god soppa och lite vin dessutom. Vi är alltid utlovar. Absolut. Men då tackar vi väl för oss. Yes, so long. Bye bye.